placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ubrania i buty marki Tex w promocji drugi tańszy produkt 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 10 listopada tylko w hipermarketach. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Środa, 8 listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 13. Serwis Trójki, Artur Robertowski. Unia i Ukraina mogą rozpocząć negocjacje członkowskie. Komisja Europejska dała zielone światło. To jest nie do przyjęcia, tak działacz PiS mówi o mandacie europosła dla oskarżonego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Marszałek senior poinformował, że Szymon Hołownia będzie kandydatem na marszałka Sejmu nowej kadencji. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Władze w Kijowie będą musiały jednak dokończyć reformy w kilku obszarach. W Brukseli opublikowano raporty dotyczące postępów w spełnianiu unijnych standardów przez kraje aspirujące do wspólnoty. Dokument poświęcony Ukrainie jest dla niej pozytywny, bo komisja zapaliła zielone światło dla rokowań akcesyjnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do unijnych krajów i wymagana jest jednomyślność. 10 lat temu rozpoczęły się protesty na Majdanie. Strzelano do ludzi, którzy mieli na sobie europejskie flagi. 10 lat później, dzisiaj jest historyczny dzień, ponieważ Komisja Europejska rekomenduje Radzie rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Komisja zarekomendowała też rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Mołdawią oraz nadanie Gruzji statusu kandydata do wspólnoty. Sprawowanie funkcji europosła przez osobę, na której ciążą zarzuty korupcyjne, jest nie do przyjęcia, tak Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości mówi o sprawie Włodzimierza Karpińskiego, który zamierza przyjąć mandat europosła. Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL, jest w tymczasowym areszcie. Ma zarzuty korupcji w tzw. aferze śmieciowej. Jeśli zostanie europosłem, to obejmie go immunitet. Tak do sprawy odniósł się Figura. Pan Karpiński był prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, w związku z tym myślę, że tutaj jakieś racje są. Myślę, że można oddziaływać w ten sposób, żeby nie psuł opinii partii, która ma rządzić, a niewątpliwie objęcie tego mandatu, to będzie takie ewidentnie psucie opinii i działanie wbrew standardom życia publicznego. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że liczy na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. Jest oczywiście pytanie, czy ten areszt był uzasadniony. Tak zadecydował sąd. W związku z tym trudno mi to komentować. Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Natomiast jeżeli chodzi o objęcie mandatu, tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens. Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał. Zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po nim była posłanka Joanna Mucha. Ona jednak też wybrała polski Sejm. Następnym na liście był poseł, który zmarł. Następny w kolejce jest Karpiński. Szymon Hołownia będzie kandydatem na marszałka Sejmu 10. kadencji, powiedział poseł PSL i marszałek senior Marek Sawicki. Jak dodał, kandydatura jest już uzgodniona przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę. W mojej ocenie to już jest na tyle jasne, że partnerzy koalicyjni, o ile jeszcze nie ujawnili umowy koalicyjnej i składu rządu, to o tyle kandydata na marszałka, przynajmniej tych pierwszych 2 lat, już ujawnili wielokrotnie. Marek Sawicki powiedział, że nie zamierza się ubiegać o stanowisko ministra rolnictwa. Dodał, że wśród kandydatów na szefa tego resortu wymieniany jest poseł PSL z województwa podlaskiego Stefan Krajewski. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu nowej kadencji zaplanowano na 13 listopada. W południe miało rozpocząć się spotkanie organizacyjne z marszałkiem seniorem dotyczące nadchodzącego posiedzenia. Rosyjski oligarcha Dmitrij Mazepin przegrał w sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu, a zatem sankcje nałożone na niego po napaści Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku pozostają w mocy. Wpisanie na czarną listę wiąże się z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Mazepin to właściciel i dyrektor generalny Uralchemu, drugiego co do wielkości producenta amoniaku i nawozów azotowych w Rosji. Należy on do najbliższych współpracowników Putina. O szczegółach Beata Płomecka. Unia Europejska, obejmując Mazepina restrykcjami, argumentowała, że wspiera lub realizuje politykę zagrażającą Ukrainie. Oligarcha zaskarżył tę decyzję do Luksemburga, ale dziś sędziowie oddalili wszystkie jego argumenty. Uznali, że Rada Unii Europejskiej przedstawiła wiele konkretnych, precyzyjnych i spójnych dowodów na to, że Mazepin jest wiodącym przedsiębiorcą i że działa w sektorze, który zapewnia istotne dochody rosyjskiemu rządowi. W związku z tym sankcje wobec niego mogą zwiększać koszty działań Rosji na Ukrainie i odzwierciedlają politykę Unii dotyczącą wywierania presji na Moskwę. Dmitrij Mazepin to ojciec Nikity, byłego kierowcy Formuły 1, który z kolei przed kilkoma miesiącami uzyskał korzystny wyrok unijnego sądu i czasowe zwolnienie z sankcji. Na czarną listę został wpisany ze względu na relacje rodzinne. Według sędziów z Luksemburga niesłusznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chwilę pod parasolem dziś, ale jak przestanie kropić, będzie się przejaśniać. Słońce powinno skutecznie przedzierać się przez chmury. Tak się to właśnie dzieje teraz w Warszawie. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 11 w Krakowie i we Wrocławiu wiatr słaby lub umiarkowany. Zajrzymy na pewno do rankingu najgorszych filmów z kosmicznym budżetem. Zajmiemy się naglądami mediów publicznych. Kategoria muzyka. Powinien pojawić się bardzo ciekawy gość. Będzie także o festiwalu Energa Camera Image, którego program trzeci jest patronem. Więcej z całą pewnością do 14 audycji. Trójka do trzeciej. Kulturalnie zapraszam. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Po 13:00 tutaj Trójka Polskie Radio, proszę Państwa, ogłoszono nominacje do nagród publicznych 2023 w kategoriach obraz, słowo, muzyka oraz idea. Jest z nami gość. Dzień dobry. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Uszanowanie, pan Piotr Baron, saksofonista jazzowy przede wszystkim, tak można powiedzieć śmiało, prawda? No, nie zawaham się utożsamić z tym desygnatem. Oczywiście. Proszę powiedzieć, co pan czuje, dostając taką nominację? Panie redaktorze, po pierwsze, to ja byłem, no nie będę oryginalny, bo to zawsze jest zaskoczenie. Byłem bardzo zaskoczony telefonem w tej sprawie. Po wtóre, kiedy dowiedziałem się o współnominowanych, to poczułem się zaszczycony. A do tego jeszcze dojdziemy. Aha, no to dobrze. No, jak się wtedy poczułem, bardzo zaskoczony. Później zaszczycony i no, było mi ogromnie miło, ponieważ jest to wielki dowód na potrzebność tego, co robię. Proszę powiedzieć, no bo teraz współnominowani na to Marek Piekarczyk najpierw, to zupełnie inny rodzaj muzyki, którą czym, a może się mylę, może jednak no pan myślę, słucha. Że nie zupełnie inny, po pierwsze słucham i rocka, i muzyki poważnej. Dlatego się wycofałem w pewnym momencie. Disco polo nie słucham, a to jest wybór, to bez klasyfikowania. Natomiast jeżeli chodzi o Marka Piekarczyka, no to wie pan, ja się wychowałem na takich mocnych nutach i Marek Piekarczyk jest moim bohaterem mojej takiej późnej młodości. No w tej chwili jest moim dobrym znajomym. Po pierwsze jest bliskim kolegą mojego młodszego syna, a po wtóre nawet mieliśmy przyjemność występować w jednym koncercie w Trójce. Państwa, Emol Kowalczyk kiedyś zrobił taki, Andrzej Kowalczyk, pseudonim Emol, zrobił koncert w studiu Agnieszki Osieckiej i graliśmy tam razem z Markiem Tkaczykiem między innymi. Maria Pomianowska. No to jest wybitność, to jest osoba niebywałych talentów, samozaparcia i wytrwałości, ponieważ pani profesor Pomianowska propaguje bardzo szeroko pojętą muzykę, no boję się użyć tego słowa, ale nie znam lepszego, etniczną. Oczywiście. Czy też muzykę, która powstała wskutek pewnych inspiracji etnicznych. I tutaj to jest jedyna forma, to nisko się pani profesor kłaniam, bo to jest jedyna forma multikulti, która jest w stanie wywołać we mnie pozytywne uczucia. To w takim razie trzymamy kciuki. Tylko za kogo, tak? Panie redaktorze, fajnie ja byłoby, siebie, jakby cała trójka wygrała, zdobyła tę nagrodę. Tak. Ja za siebie kciuków trzymał nie będę, z pewnością, bo tam są godniejsi ode mnie. Natomiast mam inny zupełnie szalony pomysł. Może Polskie Radio zechce wydać płytę nas trójka, bo to się da zrobić, że będziemy w stanie spotkać się w muzyce z bardzo różnych punktów ruszając, a dochodząc do pięknego efektu. Powiedziało się to na żywo, będę tutaj rekomendować, to też warto przypomnieć, ponieważ niebawem do 14 pojawi się nowa wersja wielkiego przeboju Zbigniewa Wodeckiego, Wróć. Tutaj Baranowski, to też warto przypomnieć, że przecież pan ma taką płytę Wodecki Jazz, do której tak. Myślę, że w takiej jesiennej aurze, to tym bardziej warto na tę płytę zajrzeć. Ja jestem akurat miłośnikiem tegoż. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Cieszę się, że się na coś mogłem przydać. Powodzenia życzymy, dziękujemy za rozmowę. Zajem wszystkim państwu i panu redaktorowi ukłon niski. Pan dobrze. Piotr Baron był gościem trójki. Oh, father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. way down we go. Dwadzieścia minut po 13:00, tutaj Trójka Polskie Radio. Było kilka minut temu o świetnej muzyce saksofonista jazzowy pan Piotr Baron, nominowany do Nagród Mediów Publicznych 2023, był naszym gościem. Kategoria muzyka to teraz obraz i filmy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, a ja to nie przeskoczę, bo ja nie jestem do niczego nominowany. Ale są nominowane podobno filmy do tego najgorszego filmu roku. Zgadza się pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy na antenie Trójki. Co jest taką szmirą totalną, proszę powiedzieć? Nie no, powiedzmy sobie szczerze, no, szmir totalnych mamy w tym roku co niemiara. Wiąże się to z tym, że do kin w dużej mierze nie trafiły superprodukcje, które miały trafić w tym roku, więc jest z czego wybierać. Moim faworytem, który powiem szczerze, nie dostał aż tylu tutaj możliwości zgarnięcia nagród, jest ostatni Doktor Strange. No ale tutaj... Akademia, no grono, które to wybierało, nie było, nie poparło, że tak powiem, moich spostrzeżeń na temat tego filmu. Co szkoda, bo mam wrażenie, że ostatnio kino superbohaterskie nas mocno zawodzi. Proszę powiedzieć, kto wybiera te najgorsze filmy? Znaczy to jest łączone grono, bo to jest grono po pierwsze dziennikarzy recenzujących, po drugie jest to także wybierane z tak zwanego box office'u oraz tych godzin, które są pokazywane na streamingu, który film w danej kategorii jest oglądany. Oczywiście bardziej miarodajny jest odbiór kinowy, czyli ile osób zagłosowało swoimi portfelami na dany film, kupiło bilety i poszło, ponieważ streaming w dużej mierze, nazwijmy to, jest o tyle darmowe, że kupujemy w sobie tylko abonament. No i co oglądamy w tym abonamencie, to już zależy od nas. Nie każdy film musimy skończyć oglądać, a jest on zaliczany przez platformę do obejrzanego, więc niektóre hity, tak jak mieliśmy wielki hit światowy 365 dni, które było powiedziane, że nawet na całym świecie globalnie zostało oglądane przez miliony widzów, no okazał się jedną wielką klapą i dostawał maliny, bo ilość spędzonych minut przed ekranem z serwisów streamingowych nie odzwierciedla tego, czy dany film jest hitem, czy nie. Tutaj bardziej ten marketing krzeptany dochodzi do głosu, gdzie ludzie sobie przekazują i mówią, czy coś jest dobrego, czy nie. Te liczby, które serwują nam z platformy streamingowe, no mówiąc szczerze, to jest taka trochę kreatywna księgowość. To proszę powiedzieć o tych filmach, na które aż żal patrzeć. Czołówka tego rankingu. Powiem szczerze, no tutaj mamy problem, ponieważ ja niezbyt zgadzam się z tym, co ale żebyśmy wszyscy wiedzieli mniej więcej, czego nie dotykać, albo z drugiej strony są też tak słabe filmy, że się z przyjemnością ogląda, żeby się pośmiać chociażby jeszcze bardziej. Halo, panie Dawidzie. Był pan Dawid, pana Dawida gdzieś nam wcięło, ale postaramy się z nim połączyć, jeżeli będzie taka możliwość. Tymczasem grajmy. Angel, Aerosmith w Trójce.

Friday I'm in Love w trójce, czyli krótko mówiąc, byle do piątku. Kalendarium muzyczne jutro będzie m.in. o grupie Creedence Clearwater Revival. Tymczasem po drodze do fajnego filmu w programie trzecim Mrozu Galacticos. Trzeci Polskiego Radia. So we are in the waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Słuchając na przykład w pracy od razu przyjemniej Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej kulturalnie się poleca. To teraz, proszę Państwa, filmowo wyruszamy w przyszłość. Już w najbliższą sobotę rozpocznie się 31. Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Przez ponad tydzień w Toruniu będzie można zobaczyć najnowsze filmy z całego świata, ale również najciekawsze polskie produkcje ostatniego sezonu. Z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawiał nasz specjalista od filmu i kina, czyli Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Możemy spodziewać się na festiwalu Energa Camera Image naprawdę wielu wspaniałych premier. Tak, tak. Staraliśmy się. To był bardzo trudny rok w kontekście pracy nad festiwalem. Wojna, druga wojna, strajk aktorski. Bardzo trudno. Ale wydaje mi się, że jeśli udało nie się. Wszystkie... I prawie wszystkie najważniejsze filmy tego roku będą u nas pokazane. No i na pewno będziemy w kolejnych miesiącach przedoskarowych wielokrotnie o nich słyszeć, nie mam co do tego wątpliwości. Zatrzymajmy się przy ważnym dla nas konkursie. Jak w tym roku wypada konkurs polski? Ile filmów, jaka tu jest reprezentacja? W tym roku konkurs polski, czyli pewien nasz pomysł sprzed lat, że pokazujemy filmy polskie, ale tylko dla jury, że tak powiem, niepolskiego. Czyli nie zmieniła, rozumiem. Nie zmieniło się. To jest od początku nasz pomysł od pierwszego konkursu polskiego właśnie po to, żeby te filmy były oceniane przez zagranicznych twórców. I tak jest też w tym roku. W konkursie polskim 7 filmów. Jedna dusza, Fil del Mundo, Raport Pileckiego, Znachor, Lęk, Doppelganger, Sobowtór i Figurant. I Figurant Roberta Glińskiego, tak? Tak jest. Uh-huh. Tak, te 7 filmów będzie u nas w konkursie polskim. I tu jest też jeszcze jedna prawidłowość festiwalowa, chyba się nie mylę, że to jedyny konkurs, w którym nie tylko doceniani są autorzy zdjęć, operatorzy, ale również reżyserzy, tak? Tak, aczkolwiek w zeszłym roku i w tym roku również reżyser konkursu głównego jako współtwórca filmu również od nas otrzymuje statuetkę zwycięstwa, aczkolwiek film oczywiście w kontekście jury oceniany jest i Złota Żaba jest przyznawana operatorowi, że tak powiem, uznając współpracę też uznaliśmy, że należy też nagrodzić reżysera, ale to nie jest w zrozumieniu takim, że duet otrzymuje tą nagrodę, bo tak jest oceniany, no, tylko nadal jakby zdjęcia są głównym tematem konkursu. Mówiliśmy o tym, że w konkursie polskim zasiadają pozostają w jury wyłącznie jurorzy zagraniczni. Kto w tym roku oceni te polskie filmy? Konkurs polski w tym roku oceni międzynarodowe jury, jak wspomniałem, nie polskie. Szefową jury będzie jedna z najważniejszych według mnie operatorek francuskiego kina, Agnès Godard, a towarzyszyć jej będzie Jean-Marie Drejou. To już znany operator, że tak powiem, naszego festiwalu. Odebrał nagrodę za duet, za współpracę z Jean-Jacques Annaud. A trzecią członkinią jury będzie Tatiana Siegel. To jest dziennikarka, która przez wiele lat pisała do najważniejszych tytułów na świecie, jak Rolling Stone, Variety, The Hollywood Reporter. Więc takie ciekawe zestawienie jury. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Toruński Festiwal potrwa od 11 do 18 listopada. Trójka, proszę Państwa, będzie na miejscu. Polecamy specjalne audycje na naszej antenie, między innymi w piątek od 13 trójkowo-filmowo. A z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który właśnie będzie na miejscu na festiwalu w Toruniu. I gotta go.